राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंकपुर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात मुख है, दो बात मुख। भगवान के चरणों के शरण हो जाए और कुछ ना करे, सब कुछ भगवान के शरण हो गए और करा कुछ नहीं। करना उसी के लिए होता है जो कर्म जन्य हो, कर्मों से पैदा हो। कर्म ये परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्म योग से होती है। जहां कहीं कर्म जन्य पर आया है तो कर्म योग माना चाहिए। वहां योग नाम गुस्सा है, सिद्धि सिद्धि स्वभूतवा समत्वम योग उचते, समता में कार्य की सिद्धि हो असिद्धि हो, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार सम सिद्धा व सिद्ध हो, सिद्धि असिद्धि दोनों में सम समता है। ये समत्वम योग उचते, गीता का योग है समता। परमात्मा की प्राप्ति की भी वो समता से होती है, क्यों? निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म है निर्दोष और सम है, दोष का कामना है, सब दोष कामना से पैदा होते हैं। तो कामना है नहीं वास्तव में, मनुष्य कामना कर लेता है, पैदा कर लेता है। वो पैदा करना है बंधन हो जाता है। परमात्मा सब जगह सामान्य है, जहां आप अपने को मानते हैं वहां परमात्मा है, वहां ही। तो जान तो नहीं कहीं गए, इस बार तो कुछ नहीं करना है। ये कुछ नहीं हो सके तो फिर भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वधाय ये सब करना है। वो शुद्धि के लिए कुछ नहीं करने की सिद्धि है, तो करने से होती है। इस वास्ते भजन है, जप करो भजन करो जप करो, मन बुद्धि इंद्रिया अधिक स्वार्थ से हो गई है, भगवान में लग जाए। अंत में ये होगा कि करना नहीं होगा और न करना समझ में न आवे तो नींद आएगी, अथवा संकल्प करो तो ये दो विघ्न है खास, नित्य आ जाना अथवा संसार का चिंतन होना। और न करना एक सिद्धि तब होती कि संसार का विशेष चिंतन बिल्कुल न हो। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं ऊंचा कहीं नीचा आ जाता है, कहीं सुगंधी आती है कहीं दुर्गंधी आती है, कहीं कोई पशु पक्षी खड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने मन से मतलब है। इसलिए परमात्मा से मतलब है, परमात्मा सम है, समूह सर्वभूतेषु, न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, नहीं तो भगवान सद्वेष है, न कोई प्रेम है, सब जगह समाज जहाँ आप है वहाँ पूर्ण परमात्मा है पूर्ण, वो हरदम सब जगह पूर्ण रूप से रहते हैं। वहां भगवान चरण डाल दो, भगवान मस्तक में ही मस्तक पर डाल दो, वही दीपक दिखा दो तो सुने सुने ऊपर में शांति से धीरे धीरे बुद्धिया धीरे धीरे दिया सातु धीरे और सातु बुद्धि हो बुद्धिया। और परमात्मा सब जगह है ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। यह हरदम शांत है हरदम परमात्मा समान रीति से सब जगह परिपूर्ण है। तो आप जहाँ अपनी स्थिति मानते हैं वहाँ परमात्मा पूर्ण है, जहाँ स्थिति मानते वही परमात्मा सब जगह समान रीति से है। ये निश्चय करना चाहिए चलते फिरते कार्य करते हुए काम करते हुए सब क्रिया करते परमात्मा समान रीति सब जगह परिपूर्ण है। तो सब जगह समान परिपूर्ण परमात्मा है उसी में अवस्थित हो जाए। एक ध्यान देने की बात है कि परमात्मा ही है अंत में वासुदेव सर्वम। ये संसार बुद्धि हुई है ये जन्म के कारण है और ये बात प्रत्यक्ष देखती है एकदम कि जो संसार है ये रहता नहीं है। संसार और शरीर ये किसी के साथ में कभी रहते नहीं, क्यों बालक बना है वो चलाएगा, जवानी आ गई जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गई वृद्धावस्था आ गई, मर गया दूसरा जन्म हो गया, फिर बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर मर गया, वो योग होता है बुजुर्ग होता है। ये संसार की थे संसार और शरीर हर दम बदलता है प्रतिक्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार और शरीर बदलता न हो। और परमात्मा ऐसा बदलता ही नहीं कभी, वो है जो तू जाता सुधा। तो सत्ता वो एक ही है, दृढ़ निश्चय करेंगे परमात्मा ही है, अपरार परा प्रकृति है ये परमात्मा की है। आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताई भगवान ने, भूमि आपा वायु खल पास तो ये आकाश और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ ये अपरा प्रकृति है जल प्रकृति है। और एक चेतन प्रकृति जीवात्मा, ये दोनों में मेरे का मेरी है, अपने प्रकृति भी मेरी पर प्रकृति भी मेरी। तो जीव भी परमात्मा का स्वरूप और संसार भी परमात्मा का स्वरूप, तो सब स्वरूप होने पास नहीं गुजर हूं, सब मेरे घर परमात्मा हुए, ये समग्र है समग्र समग्र परमात्मा पूर्ण परमात्मा मानस जड चेतन सबर और जंगम ये सब एक परमात्मा है। सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता है परिपूर्ण दोषम समम ब्रह्म, मैं दोष और सम है ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष सब है। शिरडी लिखो में भी आया है कि जो समता प्राप्त हो गई तो सब प्राप्त हो गए, और सब प्राप्त हो गए समता नहीं हुई तो वो पूर्ण नहीं हुआ। ये समता होते ही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि समान रीति परमात्मा है। निर्दोषामि समं ब्रह्म तस्मात् विमृति सदा। सबकी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, क्यों परमात्मा से कुछ और है ही नहीं, तो सबकी स्थिति उसमें होगी। और जो संसार मान लिया, ये मानी हुई बात है, बंधन है। एक सृष्टि ईश्वर करता है, एक सृष्टि जीव करता है, तो ईश्वर सृष्टि बांधने वाली नहीं है, ऐसा वो ईश्वर सृष्टि। ये मैं और ये मेरा है, ये मेरे, ये जीव सृष्टि है। कोई माँ है, कोई बाप है, भाई है, भतीजा है, स्त्री है, पुत्र है, पौत्र है, फिर बहुत समझ में आए। यह जीव सृष्टि, जीव सृष्टि बांधती है, अपने ममता नहीं, अहंता नहीं, निर्मम निरहंकार, विहार कामन या सर्वान, यह कामना वास्तव में है नहीं, स्प्रियायत में है नहीं, ममता है नहीं, आता है नहीं। ये जहां जाता है वह सब कल्पना कर लेता है, ये हमारा है, हमारे लिए है, मैं हूं और मेरे लिए ममता कर मेरी है, परवाह करती आवश्यकता बनती कामना कर रहे। तो रेत हो जाए, इस रेत होते ही निर्मोह निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति होता ही ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त विमोहते इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हुआ है। निर्दोष हमेशा मम ब्रह्म निर्दोष हो समय तो अपना जीवन निर्दोष हो जाए समझ जाए तस्मात ब्रह्मण थे सीता। तो वो एक सत्ता है परम सत्ता, होना पर होना पर है वो परमात्मा है, उसे से नहीं है उसका एक है एक नहीं, ना शुद्ध विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्ता, अशुद्ध भाव न विद्यते और सत्ता भाव न विद्यते, अशुद्ध सत्ता नहीं है सत्ता, सत्ता ही गई है। गीता जी का ये सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, इस वास्ते भगवान ने ऐसे दुर्लभ आत्मा वासुदेव सर्वेश्वर आत्मा सुदुर्लभ, भगवान का सुलभ अन्य चेता सतम यो मस्म शुद्ध पार्थ, अरे महात्मा है दुर्लभ, हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो गए, हरी हिरा सबने में भगवान हो रहे सब जगह पर माता मिल जाए, पर हरिजन कहीं को हरिदुर हरिजन दुर्लभ हो सब उस परमात्मा है। अगर चिंतन में कुछ न हो तो कुछ भी चिंतन न हो, आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतित, परमात्मा सबसे मौजूद है, चिंता करे नहीं, कुछ भी चिंता ना करे, आ जाए तो समझे, आ जाए चला जाएगा। संबंध होता है और वियोग होता है, वो चीज रहती नहीं। जिसका संयोग और वियोग होता रहती नहीं, जिसकी उत्पत्ति और नाश होता वो रहती नहीं, आती है और जाती है वो रहती नहीं, वो है नहीं, वो है ही नहीं। तुम्हारे विनाश भी होगा, आने और जाने में है का, संयोग वियोग हो तो होगा, यह नहीं। एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ एक परमात्मा है, एक सत्ता एक ही है, पर है तत्व तो परमात्मा है ही, तो परमात्मा स्वरूप ही है। हर समय ये स्टांत करे कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, और नहीं है, नहीं है, नहीं है। वस्तु का आश्रय और क्रिया का आश्रय ये दो छोड़ देना। वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, क्रिया आरंभ होती है, समाप्त होती है। परमात्मा है जो मैं तू रहता है, न आरंभ होता न अंत होता है, न पैदा होता न नष्ट होता है, है जो मैं निरंतर रहता है। अनंत जो हो जाए, अनंत संसार, परमात्मा है जो को त्यों रहता है, उस नित्य तत्व में कभी फर्क पड़ा ही नहीं, अक्रिय तत्व को रहता है, उसमें कभी फर्क पड़ता ही नहीं, तो उसमें है मैं स्थिति सब स्वाभाविक ना सतो भी देते भाव ना भाव भी दे सकते, ये 16 अक्षर है, सब सत्राव है, पुराण वेद शास्त्र सब है, नहीं है परमात्मा है संसार नहीं है, संसार परमात्मा स्वरूप है। दो भाव है, एक विवेक है सतसत विवेक, एक परमात्मा भाव, एक बोध बोध ज्ञान, ज्ञान में असत का त्याग है, सत की प्राप्ति है। तो असत त्याग या त्याग की सत्ता बोध में रहती है, भाव है सब भगवान ही है, बोध जो तो सत्ता भगवान ही रही, सत्ता है ही नहीं, ये भाव प्रधान है, ये भक्ति का मार्ग है, भगवान विवेक है, वे विद्वत्ता की बात है, समझ की बात है। तो भाव है ये बढ़िया है, एक तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस अनेक रूपों में, अनेक रूपों में आप ही हो, आप ही हो, आप ही, आप गरीबा कुछ है ही नहीं, वही नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं, हो सकता ही नहीं, वासुदेव सर्वम, ये तो वासुदेव सर्वम, ये सर्वम नपुंसक कहा तो नपुंसक में सब भी हो जाए, उसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीन आ जाए, इस बार सर्वम नहीं तो होना चाहिए वासुदेव सर्व, सर्व नहीं कहा, सर्वम वासुदेव, सर्वम कहते ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीन हो जाते, व्याकरण का सिद्धांत है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजन कार्य में होते यज्ञो दानम तपस्व पावना पावना ने बहुत में यज्ञ तप दान आ गया यज्ञ बुल गए तप नपुष गए दान में प्रसन्न पावना सब पवित्र करने वाले दृढ़ निश्चय हो जाए कि एक परमात्मा ही है उसे खुश करने नहीं तो से करते न अर्थ न करते न करने से मतलब है न करने से मतलब है न कहीं मनुष्य कोई अर्थ है समता से मतलब है समरूप है परमात्मा निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्वा परमात्मा सब देश में है एक सत्ता है नहीं में सत्ता परमात्मा है मैं सत्ता में इस वास्ते भगवान ने कहा सद सच्चा हम अर्जुन अर्जुन सत सच्चा हम एव सत भी मैं ही हूँ असत मैं ही हूँ क्रिया भी मैं ही हूँ पदार्थ भी मैं ही हूँ भाव भी मैं ही हूँ अभाव भी मैं ही हूँ जो कुछ मैं ही हूँ वर्ष भी विचार हूँ हरदम ऐसी मस्त संपूर्ण जीवों की स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है सब छोटे बड़े सब अच्छे मंदे सब एक संत परमात्मा है कर्मणा दृष्ट वत्सा दृश्य कर्मणा वत्सा दृश्य गृहते अन्य विंद्री कर्म से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया वो सब भगवान मैं ही हूँ तो सत सत्य सत में हूँ असत में हूँ और ग्यारह मगर सत सत्य तत्परंत यथ सत असत परे हो मैं ही हूँ सब एक परमात्मा है सबसे बढ़िया चीज है सब परमात्मा है सब परमात्मा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।